อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์กับช่วงของสมการชีวิตครับเราจะมาพูดคุยกันครับวันนี้เรื่องของหลักธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เป็นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมจัดรายการธรรมารับรุนด้วยเพื่อที่จะนำประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันบ้างเรื่องเกี่ยวกับการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันในข้อการทำงานต่างๆบ้างเราก็จะมาพบกันทุกวันจันทร์สัปดาห์เป็นสัปดาห์เช่นกัน ครับเขาบอกว่าชีวิตคือการทำงานครับทุกชีวิตนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการทำงานอยู่นะฮะแล้วก็การทำงานเนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นเขาบอกว่าการจะทำงานให้สำเร็จเนี่ยจะต้องมีการทำงานร่วมกันหรือว่าการทำงานเป็นทีมละครับแน่นอนเวลาเราทำงานร่วมกับผู้อื่นเราก็มักจะเจอเรื่องที่เราอาจจะไม่คาดคิดเพราะต่างคนต่างจิตต่างใจถูกเลี้ยงดูปลูกฝังเนี่ยแตกต่างกันครับการกระทบกระทั่งย่อมเกิดขึ้นได้การที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าพฤติกรรมพฤติการต่างๆเนี่ยในการทำงานร่วมกันเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นกรณีศึกษาจากการที่เราได้พบเจอคนแบบนั้นแบบนี้กันนะครับอ้าวเรามาดูเรื่องของการทำงานร่วมกันก่อนนะครับเวลาเราไปทำงานเนี่ยในออฟฟิศหรือว่าไปทำงานที่ไหนก็ตามเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขาจะเจอคนประเภทนี้คนประเภทนี้เนี่ยเขาคือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายเนี่ยแหละมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากถือว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยศึกษามาเยอะทำงานมานานมีความมั่นใจแล้วก็จะไม่ค่อยถามความเห็นใครไม่ค่อยจะไปร่วมงานกับใครแต่งานเนี่ยทำออกมาดีแต่จะจัดการเองทั้งหมดเลยครับคำถามอยู่ที่ว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะเตือนเขาอย่างไรดี คือแบบว่าไม่ค่อยฟังคนอื่นใครจะแนะนำอะไรก็ไม่ฟังแต่ว่าตัวเองก็ทำไปเองได้ดีอย่างนี้ถูกไหมล่ะ ครับครับ ในกรณีเคสที่ว่าเรามีเพื่อนที่ร่วมงานเอาเนี่ยเอาหลักธรรมก่อนดีไหมคุณสมบัติ ครับ เอาหลักธรรมก่อนว่าการที่เราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเรามีเพื่อนคำว่าเพื่อนเนี่ยหมายถึงบุคคลที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยคือไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวในความที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราก็จะเจอคนหลายแบบอย่างที่คุณสมบัติว่าในข้อแรกก็คือแบบมั่นใจในตัวเองสูงมากเราก็จะให้เขาพูดอะไรยังไงคือเขาก็จะไม่เปลี่ยนล่ะพระอาจารย์ตอนสมัยทำงานก็เจอคนแบบนี้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่หัวแข็งมากเราดีไซน์อะไรคือเป็นวิศวกรมาก่อนแล้วเราก็จะต้องออกแบบนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันดีไซน์เขาก็ดีอยู่หรอกนะแต่พอเราแนะนำนั่นนี่คือเขาไม่ยอมเปลี่ยนทีนี้พอได้มาบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพบว่าเวลาที่เราอยู่กับหมู่ภิกษุทั้งหลายหมู่พระด้วยกันเนี่ยนะเวลาเราแนะนำอะไรไปเนี่ยหรือว่าพูดอะไรความเห็นอะไรต่างๆไปเนี่ยคือจะมีการรับฟังกันมากกว่าเพราะว่าทิฏฐิมานะเนี่ยแตกต่างกันนั่นคือคนที่มีทิฏฐิมานะสูงมากเขาก็จะมีวิธีการคิดแบบของเขามีตัวตนสูงมากมีอีโก้สูงทีนี้ถ้าคนที่มีทิฏฐิมานะต่ำมีอีโก้ต่ำเขาก็จะรับฟังได้ดีประเด็นคือเราไม่ได้ว่าต้องการให้เขารับฟังเราพูดเขาจะมาเพราะว่าไงเขาก็ไม่ได้ฟังอยู่แล้วประเด็นคือเราจะอยู่กับคนแบบนี้ได้ยังไงคืออยู่กันยังไงจึงให้แบบว่าเราไม่ทุกข์มากเราจึงต้องเข้าใจลักษณะของคนที่เป็นกัลยาณมิตรกับคนที่เป็นปาปมิตรท่านแบ่งมิตรไว้สองส่วนอย่างคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเราจะได้ยินอยู่เป็นประจำคำที่จะตรงข้ามกับกัลยาณมิตรก็คือปาปมิตรคือเพื่อนชั่วที่จะนำความไม่ดีมาให้โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือนี่เรากำลังวินิจฉัยวิเคราะห์นะว่าคนที่มีอุปนิสัยแบบนี้ไม่ยอมฟังคนอื่นเนี่ยเขาเป็นมิตรประเภทไหนแล้วเราจะตอบสนองกับเขาแบบไหนโอเคนะหรือคุณสมบัติฟังเนื้อหาข้อมูลส่วนนี้ดูแล้วดูซิว่าวิเคราะห์ว่าคนแบบนี้เป็นคนแบบไหนท่านแบ่งเพื่อนที่ไม่ดีออกเป็น4ประเภทนะปาปมิตรเนี่ยเป็น4ประเภทประเภทแรกนี่คือเป็นคนปอกลอกคนปอกลอกนี่หมายถึงว่าคิดจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเวลาจะเสียเนี่ยให้นิดเดียวเวลาจะเอาเนี่ยเอามากแต่เวลาจะมีกิจเรื่องงานอะไรไม่ช่วยไม่รับทำแล้วก็คบนี่เพราะว่าเห็นประโยชน์อย่างเดียวนี่คือคนบอกลอกประเภทที่หนึ่งในฝ่ายไม่ดีประเภทที่สองในฝ่ายไม่ดีคือคนดีแต่พูดดีแต่พูดเนี่ยก็คือว่าเก็บเอาของที่แบบล่วงไปแล้วมาประสัย เรื่องนี้ผ่านมาตั้งนานแล้วยังจะมาพูดอยู่ได้หรือว่าอ้างของที่ยังมาไม่ถึงเหตุการณ์นี้ยังมาไม่ถึงแต่ก็จะพูดว่าอ้างนั่นอ้างนี่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้แต่ว่ามันยังไม่เคยมาเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สามก็คือสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ที่สี่นี่ก็คือเมื่อมีกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องอย่าโอ้พึ่งไม่ได้ไม่ว่างนั่นนี่นี่คือดีแต่พูด ครับ เพื่อนไม่ดีประเภทที่สามคือคนหัวประจบลักษณะคนหัวประจบนี่ก็คือจะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามนั่นคือตามใจหมดจะดีจะชั่วไม่ว่าอะไรสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทานี่คนหัวประจบเป็นแบบนี้แล้วก็ที่สี่ก็คือชักชวนในทางชิบหายบางทีก็จะชวนให้ดื่มน้ำเมาบางทีก็จะชวนให้เที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนชวนให้ไปดูมรสพหรือว่าชักชวนให้เล่นการพนันนี่คือชวนไปในทางไม่ดีนี่คือคนเป็นพาปมิตรเพื่อนที่ไม่ดี ครับ โอเคนะสี่ประเภทถัดมาในทางตรงกันข้ามเพื่อนที่ดีคือกัลยาณมิตรนี่ถึงกับว่ามีอีก4ประเภทหนึ่งเหมือนกันโดยแจกแจงถึงประเภทแรกก็คือมิตรที่มีอุปการะคำว่ามีอุปการะนี่ก็คือคอยให้ประโยชน์หนึ่งรักษาเวลาที่เราประมาทถ้าเรามีความประมาทเช่นประพฤติไม่ดีต่างๆนั่นนี่เขาคอยเตือนเราซึ่งแน่นอนบางทีเขาเตือนเราเนี่ยคือเป็นวาจาที่ไม่น่าฟังอ่ ะ เพราะว่าถ้าเราจะไปยินดีในการทำไม่ดีใช่ไหมแล้วเขามาเตือนเราเราจะไม่พอใจในความที่เขาจะมาพูดทวนกระแสใจที่เราจะไปทำโอเคนะข้อที่สองในความเป็นผู้มีอุปการะคือจะคอยรักษาทรัพย์ของเราถ้าเราประมาทแล้วข้อที่สามเนี่ยเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ข้อที่สี่ถ้าบอกว่ามีเหตุจำเป็นเดือดร้อนต่างๆยิ่งให้พึ่งได้เพิ่มเป็นสองเท่าจากที่เคยได้ออกปากเอาไว้ในประเภทที่สองของกัลยาณมิตรคือมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขนี่ก็คือเป็นคนที่บอกความลับของตนแก่เพื่อน2ปิดความลับของเพื่อนนะถ้าเขาบอกความลับเราเราก็ปิดความลับเขาได้3ไม่ละทิ้งในยามอันตรายแล้วก็4แม้ชีวิตก็สละให้กันได้นั่นนี่คือมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขคือเพื่อนตายบ้างเถอะ ครับ ถัดมาคือมิตรแนบประโยชน์มิตรแนบประโยชน์เนี่ยจะมี4คุณสมบัติคุณสมบัติแรกก็คือห้ามจากความชั่ว2ให้ตั้งอยู่ในความดี3ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟัง4บอกทางสวรรค์ให้ส่วนมิตรข้อสุดท้ายประเภทสุดท้ายก็คือมิตรมีความรักใคร่ก็จะมีคุณสมบัติ4อย่างคือ1ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน2ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน3ห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อน4สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนโอเคนะนี่คือมิตรที่ท่านแจกแจงเอาไว้มีทั้งหมด8ประเภทแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ4ประเภทโดยฝ่ายที่ไม่ดีก็คือมิตรปอกลอกมิตรดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางไม่ดีนี่คือฝ่ายไม่ดีเป็นปาปมิตรส่วนฝ่ายดีมี4ประเภทก็คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนบประโยชน์มิตรมีความรักใคร่อ่ะทีนี้พอเราได้ฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเรามาพิจารณาดูคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนอื่นผู้จาจะไม่ค่อยเข้าหูใช่ไหมแต่ว่าทำงานดีคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยฟังแล้วถามว่าเขามีโทษอะไรในความเป็นคนไม่ดีบ้างถ้าเราจะพิจารณาดูดีนะคุณสมบัติเราจะเห็นว่า ครับ เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะใช่ไหม ครับ คือเขาก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีชั่วช้าลามกหรือว่าทำผิดศีลอะไรต่างๆนี่นะก็คือเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเพียงแต่ว่าลักษณะการแสดงออกที่ว่าการที่จะร่วมงานกันเนี่ยมันไม่มีแสดงว่าทักษะในข้อนี้เขาไม่มีทีนี้ประการหนึ่งก็คือว่าก็ในเมื่อเขาไม่ได้เป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีอะไรคำถามคือเราจะเป็นมิตรแนะประโยชน์ให้เขาได้ไหมมิตรแนะประโยชน์คืออะไรนะคือให้ตั้งอยู่ในความดี2ห้ามเสียจากความชั่วเพราะนั้นความดีในความที่ว่าคุณทำงานเป็นทีมด้วยกันนะเนี่ยมันจะเข้ากันได้เราควรจะแนะประโยชน์เขา ครับ เข้าใจมั้ยคือการที่เราจะแนะประโยชน์เนี่ยคือเราจะกลายเป็นมิตรแนะประโยชน์กับเขาเลยโอเคนะทีนี้ทิศประการที่สำคัญคือว่าพอเราเจอคนประเภทนี้แล้วเนี่ยถ้าเราแบบอารมณ์เสียถ้าเราแบบว่าเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจนี่แหละคือความชั่วเนี่ยมันคืบคลานมาหาเราเกิดมาเราก็กลายเป็นคนไม่ดีเองด้วยความไม่ดีของคนอื่นนั้นที่เราเห็นว่าไม่ดีอ่ะ คือเราเห็นคนแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เราไม่ชอบพอเราไม่ชอบปุ๊บเราก็อารมณ์เสียเราก็กลายเป็นคนไม่ดีเองใช่ไหมทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราต้องการจะอุปการะเขาเราก็อย่าเป็นคนไม่ดีหนึ่งสองเราก็แนะนำเขาในความที่ว่าให้คุณทำงานร่วมกันอย่างดีประเด็นคือเขาจะฟังเราไหมเวลาสิเขาจะฟังเราไหม ครับ ถ้าเขาไม่ฟังเขาก็ไม่ทำตามนะถ้าเขาจะฟังเนี่ยเขาก็จะทำตามถามว่าทำไมเขาถึงจะทำตามหรือไม่ทำตามอยู่ที่ว่าเขามีศรัทธาหรือเปล่าเขามีความเลื่อมใสในตัวเราไหมเขามีความศรัทธาเขามีความมั่นใจเขามีความรักความลงใจในเราไหมคือคนบางคนนี่นะคุณสมมติมาเตือนเราเลยคือสลับกันนะสมมติว่าเรามีเราก็เป็นคนของเราแบบนี้แล้วมีคนมาเตือนเราด้วยข้อนี้บางทีเราก็ไม่ฟังเพราะทำไมฉันต้องฟังเธอแต่ว่าบางคนเตือนเราฟังโอเคมันก็อยู่ที่ว่าคนเตือนเราเนี่ยมันใครเรามีความรักความพอใจความเลื่อมใสความยินดีในคำพูดของคนนั้นเขามากน้อยเท่าไหร ่ครับ เพราะนั้นถ้าเราจะต้องการอุปการะเขาหมายความว่าให้เขาตั้งอยู่ในความดีแน่ประโยชน์เนี่ยเราต้องมีให้ถึงแบบว่าเขามีความรักใคร่ในตัวเราเพราะฉะนั้นคนที่จะแบบเพื่อนเนี่ยจะรักใคร่กันเนี่ยคือหนึ่งอะไม่ใช่ว่าพูดจาเสียดสีทิ่มแทงกระแนกกระแหนเขาจะไม่รักเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดจาด้วยคำที่พูดจาไพเราะด้วยการที่ไม่กล่าวคำยุยงให้แตกกันแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนตรงๆต่อหน้าก็สรรเสริญรับหลังก็สรรเสริญเอาเรื่องดีๆมาพูดถึงกันเนี่ยคือเราจะชนะใจเขาแบบนี้ได้ด้วยความเป็นเพื่อนดีพอเราชนะใจเขาแล้วเราพูดอะไรเนี่ยเขาจะฟังเราได้อันนี้คือถ้าเราต้องการจะเป็นมิตรแนะประโยชน์นะ ครับ แต่เนี่ยถ้าผมว่าแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากก็คือต่างคนต่างไปเราอาจจะไม่ได้ต้องทำอะไรก็อยู่ต่างคนต่างอยู่เขาไม่ได้มาเป็นคนไม่ดีอะไรไม่ได้ผิดศีลอะไรโอเคนะอันนี้นี่คือประเด็นที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับเพื่อนคนนี ้ครับ พระอาจารย์เนี่ยพอมาบวชแล้วก็มาอยู่กับพระภิกษุด้วยกันเนี่ยนะเพราะว่าตอนที่อยู่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยบางทีคนนั้นก็มาสอดแทรกชอบเอางานของคนอื่นไปทำหรือชอบโยนงานมาให้คนอื่นหรือแบบว่าบางทีก็มีปัญหากันในที่ทำงานแต่พอมาบวชเป็นพระเนี่ยพบว่าอย่างพระสงฆ์เนี่ยเราก็กวาดลานวัดใช่ไหมกวาดลานวัดบางทีเรามีงานเร่งด่วนเราต้องรีบไปเรากวาดตรงส่วนที่เรารับผิดชอบยังไม่เสร็จคนหนึ่งเขาก็มารับผิดชอบแทนให้เราก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ด่ากันไม่ได้มามีปัญหาให้กันคือแบบว่าช่วยเหลือกันและกัน ครับ เนี่ยทำให้รู้สึกว่าการมาบวชเป็นพระเนี่ยคือเหมือนกับแค่ย้ายบริษัทนะคุณสมบัติโดยผู้บริหารแล้วก็คือ CEO ของบริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหเป็นพระพุทธเจ้าโอ้มีความฉลาดหลักแหลมแล้วก็เพื่อนร่วมงานคือเหล่าภิกษุทั้งหลายนี่โอ้เป็นคนที่แบบรับฟังช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีอีโก้สูง ครับ แล้วก็เงินเดือนนี่ก็ตามแต่ความเพียรเงินเดือนนี่คือหมายถึงความสุขที่ได้จากในใจ คร ับ ว่าถ้าคุณความเพียรมากคุณได้ความสุขมากก็คือเหมือนได้เงินเดือนสูงส่วนการเลื่อนตำแหน่งนี่คือตามปีที่คุณทำงานเลยนะข้ามขั้นกันไม่ได้คือตามพรรษาเพราะมันเป็นการเลื่อนตำแหน่งอยู่แล้วตามพรรษาคุณพรรษามากคุณก็ต้องคนพรรษาน้อยก็ต้องกราบคนพรรษามากแล้วก็ไม่มีการที่จะข้ามขั้นตอนกันได้เพราะมันตามปีที่บวชอยู่แล้วโอ้คิดว่าองค์กรนี้ดีมาก ครับ เมื่อกี้ว่าถ้าผมว่าเราสามารถนำธรรมะเนี่ยเข้าไปสู่ในองค์กรได้พฤติกรรมหรือว่าattitude ทัศนคติของคนเนี่ยจิตใจมันจะนุ่มนวลนี่คือถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจิตใจของเราจะนุ่มนวลทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาแข็งกระด้างไม่รับฟังคนอื่นแสดงว่าจิตใจนี่ยังมีนิวรณ์อยู่บ้างแน่นอน ครับ แต่อย่างน้อยถ้ามีศีลนะมียังพอพูดกันได้คือมีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิไงจิตใจยังแข็งกระด้างจะทำไงให้มีสมาธิก็ค่อยๆแนะนำบางทีก็ต้องแบบอาศัยความเป็นกัลยาณมิตรให้เขารักใคร่พอใจเราแนะนำไปอะไรเขาฟังเนี่ยฝึกทำสมาธิต่างๆจิตใจมันจะนุ่มนวลลงจะค่อยพูดกันไปได้ ครับ อันนี้เป็นวิธีการชนะที่แบบอย่างดีถาวรแน่นอนใช่ไหม ครับอันนี้คือประเภทแรกนะครับสำหรับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากคนที่เป็นมิตรเนี่ยก็จะต้องคอยเตือนเขาแต่ว่าเขาคงต้องอาศัยจังหวะแล้วก็เวลาเหมือนกันบางทีไปพูดตรงๆผิดช่วงผิดเวลาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นศัตรูไปได้นะครับยังไงคือการพูดความจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องดูช่วงเวลาแล้วก็จังหวะเหมือนกันในการที่จะพูดกับเขาเพราะคนเราจะต้องอยู่ร่วมกันนะครับก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับอีกกรณีนึงครับสำหรับลูกน้อง จ้านายบอกว่าไอ้ลูกน้องเนี่ยบางคนเนี่ยชอบลางานเป็นประจำเลยด้วยเหตุผลเดิมๆป่วยบ้างอะไรบ้างซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรเคยคุยกันหลายทีแล้วบอกว่าไม่ควรจะทำนะทำอย่างนี้บ่อยก็ไม่ดีนะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวยังทำตัวอยู่เหมือนเดิมครับตรงนี้จะทำยังไงดีครับ หน้าที่ของเจ้านายในประการหนึ่งก็คือว่าให้ทำงานตามกำลังหน้าที่ของเจ้านายนะคือให้ทำงานตามกำลังให้อาหารและรางวัลต่างๆนี่ก็จะมีไปแสดงว่าถ้าเผื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเขาลดลงเราก็ต้องให้เขาทำงานตามที่เขาทำได้โอเคไหมหมายความว่าถ้าคุณแบบมอบหมายงานให้ชนิดหนึ่งที่ว่าจะต้องทำงานเป๊ะๆตามเวลานี้นั่นนี่มีจำนวนชั่วโมงแต่ปรากฏว่าเขาก็หายนั่นโบนี่เป็นอย่างนี้พฤติกรรมเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งก็ต้องปรับงานก็ลดลงแต่ปรับงานเขาลดลงก็ต้องปรับเงินเดือนลดลงนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของดีโมดดีโมดนี่คือแบบปรับงานให้ต่ำลงตามความสามารถคุณเป็นแบบเนี้ยพฤติกรรมคุณเป็นแบบนี้ความสามารถคุณเป็นแบบนี้แสดงว่าความสามารถคุณลดลงจากจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานก็ต้องให้ทำงานที่ต่ำลงแล้วก็ให้เงินเดือนลดลงตามงานที่เขาทำนั้นอันนี้สามารถทำได้นะคืออย่างนี้ตัวอย่างเช่นว่าเคยมีคนถามคำถามประเภทที่ว่าถ้าเป็นแอร์โฮสเตสมาที่แบบต้องไปขึ้นบินเนี่ยแล้วเกิดท้องคุณก็บินไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ต้องมาทำงานอื่นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าเปลี่ยนงานให้เขาทำตามงานความสามารถที่เขาเป็นแล้วแน่นอนเงินเดือนก็จะไม่ได้เท่าเดิมเช่นเดียวกันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้านายเลยว่าถ้าเขามีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ตามความประสงค์ของงานเราต้องปรับเปลี่ยนให้ได ้ครับ แล้วก็ค่อยๆพูดคุยว่าคนเราประสิทธิภาพการทำงานทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเอาจุดนี้มาประกอบเป็น KPI หรือ เป็น Index ในการที่จะปรับปรุงผลงานว่าจำนวนวันลามันเกี่ยวข้องกับงานที่คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เพิ่มเงินเดือนอันนี้แน่นอนแล้วก็ประการที่3ก็คือเรื่องทัศนคติว่ามีปัญหาอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นที่บ้านเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงแล้วก็แบบพูดคุยเปิดอกแล้วก็ทำความเข้าใจจะสามารถที่จะแบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แน่ครับ ครับนี่ก็เป็นกรณีที่2นะครับที่เราจะต้องเจอกับคนเหล่านี้ในที่ทำงานเพราะว่าบางคนเนี่ยหนักไม่เอาเบาก็ไม่สู้แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็มีเหตุผลเยอะไปหมดเวลาจะทำงานเหตุผลเยอะไปหมดเลยนะครับอย่างนี้ก็ต้องค่อยพูดค่อยจากันเจรจากับเขาแล้วก็ค่อยให้เขาปรับปรุงตัวกันนะครับอีกคนประเภทนึงอันนี้แรงขึ้นมาหน่อยคนประเภทดื้อรั้นครับมีทิฐิเหลือเกินสั่งงานไปอะไรต่อต้านสั่งงานไปอะไรเปลี่ยนแปลงคำสั่งอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าตัวเองดีอยู่ตลอดเวลาลำบากใจเหลือเกินครับในการเป็นเจ้านายกับลูกน้องแบบนี้ก็จะมีคำถามออกมาบ่อยๆข้อสงสัยอะไรบ่อยๆแบบนี้เนี่ยทำงานด้วยกันอยู่กันอย่างยากลำบากครับคนดื้อรั้นแบบนี้มีทิฐิแบบนี้ควรที่จะอยู่ร่วมกันยังไงดีครับ พระพุทธเจ้าเตือนถึงว่าความเป็นภัยนะคุณสมบัติถ้าบอกว่าลูกน้องไม่ทำตามหน้าที่เจ้านายไม่ทำตามหน้าที่หน้าที่ของลูกน้องเช่นว่าทำงานตามอย่างเต็มที่ทำงานแบบว่าเต็มที่ตามกำลังของตนเองเนี่ยปรากฏถ้าไม่ทำหนึ่งลูกน้องคนนี้จะเป็นภัยต่อองค์กรทันทีหรือว่าเจ้านายถ้าคุณไม่ให้ลูกน้องทำงานตามกำลังที่เหมาะสมคุณก็จะเป็นภัยต่อองค์กรทันทีต่อลูกน้องคนนั้นหรือไม่ให้อาหารและรางวัลไม่ได้ทำตามหน้าที่ที่เจ้านายควรจะเป็นเนี่ยเจ้านายนั้นก็จะเป็นภัยต่อลูกน้องเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกันเพราะในความที่ว่าเขาเป็นภัยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการกระทบกระแทกกระเทือนกันแน่นอนเป็นภัยนี้คือหมายความว่ามันจะเป็นหอกที่มาคอยทิ่มตามเราอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคนนี้ก็จะแบบว่าทำไมต้องพูดคำนี้มาในที่ประชุมแบบนี้อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีความเป็นภัยมีความกระทบกระเทือนกันถ้าทำได้นะพระอาจารย์ว่าก็เอาคนประเภทนี้ออกไปซะอันนี้คือพูดแบบตรงๆเลยนะว่าก็ถ้าเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ต้องให้เขาปรับเปลี่ยนไปหนึ่งคุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองหรือว่าจะก็ไปทำงานที่อื่น ครับ เพราะว่าถ้าทำผิดกฎทำผิดนโยบายมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได ้ครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามสายการบังคับบัญชาทีนี้ว่าถ้าไม่ทำแล้วก็ทำตัวมีปัญหามันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไงทีนี้ในครั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณสมบัติคือมันต้องถูกต้องตามสีนะคือเช่นว่าถ้าสมมติสายการบังคับบัญชานี่เขาจะโกงอย่างเงี้ยแล้วปรากฏคนนี้เขาฉันต้องทำถูกศีลจะไม่ยอมเซ็นข้อนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ ครับ แล้วคนอื่นก็จะโกงหมดทั้งองค์กรนี้นะคนนี้เขาก็จะต้องได้รับความลำบากแน่เพราะว่า คนทั้งหมดเขาผิดศีลฉันจะถูกศีลคุณก็จะมีทุกขเวทนาแน่ทีนี้ในข้อที่ว่าถ้าทุกคนทำถูกศีลหมดแล้วเกิดคนนี้ทำมีปัญหาชอบคัดค้านต่างๆนั่นนี่เราต้องคอยเตือนเขาแต่เขาไม่สามารถทำได้ต้องให้ปรับให้เขาไปทำงานที่เขาจะแบบต้องทำคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับคนอื่น ครับ มันก็จะลดการกระทบกระเทือนลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ถ้าค่อยๆพูดกันหรือว่าเราใช้วิธีการทางอ้อมเช่นว่าบางทีคือคนที่จิตใจแข็งกระด้างเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเหตุจากปัจจัยอะไรก็ตามนะอาจจะถูกกระทบจากที่ทำงานอาจจะถูกกระทบจากที่บ้านอาจจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวนั่นคือความแข็งกระด้างในจิตใจของเขาจะให้จิตใจนุ่มนวลอ่อนลงได้มันต้องมีการฝึกสมาธิฝึกจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นวิธีทางอ้อมอันหนึ่งที่บริษัทหลายๆแห่งเขาจะมักใช้กันก็คือว่าเอาบังคับให้พนักงานเนี่ยไปฝึกทำสมาธิปีละครั้งหรือฟังเทศอยู่เป็นประจำจัดกิจกรรมอะไรที่จะพัฒนาบุคลากรโดยการมีการฟังเทศปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้น ครับ จิตใจของคนเรามันจะนุ่มนวลอ่อนเหมาะลงได ้ครับ หรือคุณชมบอลลองคิดดูเององคุลิมาเนี่ยเป็นโจรนะใครพูดอะไรไม่ฟังแม้แต่พระราชาจะตั้งจัดทัพมาจับเนี่ยก็ไม่ฟังหนีดื้อรั้นเออแต่พอมีธรรมะเข้าสู่จิตใจปุ๊บเนี่ยจิตใจเนี่ยนุ่มนวลอ่อนหมอลงรับฟังได้จากที่ฝึกไม่ได้ฝึกยากเหมือนช้างหรือม้าที่มันพยศเอาแต่พอตั้งสติเอาไว้ได้จิตเป็นรมันเดียวมีความอ่อนหมอแล้วเหมือนช้างม้าที่ฝึกรับฟังคำสั่งได้ให้ยกให้ย่อให้เดินหน้าถอยหลังเหมือนกันจิตคนเราเนี่ยเราดูพฤติกรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีความกระด้างหรือว่าความนุ่มนวลถ้ามีความกระด้างเอาธรรมะเข้าใส่มันจะนุ่มนวลฝึกได้บอกได้เราบางทีก็ต้องใช้วิธีกับเรียกว่าใช้ธรรมะเข้าสู้คือถ้าเราจะแข็งเขาแข็งมาเราแข็งตอบเนี่ยเขาด่ามาเราด่าตอบเนี่ยเขาโกรธมาเราก็ตะคอกตอบเนี่ยมันจะบังคับได้ชั่วคราวคือจะชั่วเวลาที่แบบเขาแบบต้องยอมบังคับเขาแต่พอผ่านไปเดี๋ยวมันมีปัญหาอีก ครับ คือมันจะไม่ยืดยาวมั่นคงได้และได้เป็นบางครั้งบางคราวการบังคับเนี่ยนะ ครับ ด้วยใช้วิธีอาทยาสัตราอย่างที่บอกว่าให้ออกหรือว่าก็ใช้เงินเดือนมาเป็นตัวบังคับเนี่ย มีบังคับได้นะครับ นี่คือใช้อาทยาสัตราเนี่ยมันจะได้ชั่วคราวแต่ถ้าใช้ธรรมะเนี่ยมันจะยั่งยืนถาวรกว่าแต่แน่นอนอาจจะใช้เวลาเราก็แบบคอยพัฒนาเพื่อนร่วมงานคอยพัฒนาลูกน้องเจ้านายในองค์กรเราจะไปได้ใช้ธรรมะเข้าใส่เนาะ ครับพระอาจารย์ครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเราฟังเทศฟังธรรมหลายครั้งครับพอฟังแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจิตใจชุ่มเย็นแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะดีอยู่พักนึงพอเผลอไปสักหน่อยสักสองสามอาทิตย์ลืมแล้วแล้วก็กลับไปเป็นคนเดิมแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีฮะที่จะทำให้ธรรมะเนี่ยอยู่ในใจเขาตลอดจะทำยังไงเอาตัวเราก่อนเราจะทำยังไงให ้ ตัวเราเนี่ยสามารถเตือนตัวเราได้ เขามีคำพูดอย่างนี้คุณสมบัติว่าไม่ว่าคนถ้าผู้ชายไปบวชแล้วบางทีบวชระยะสั้นอาจจะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งสองเดือนอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันสิบวันอย่างเป็นต้นเนี่ยคุณไปปฏิบัติธรรมหรือไปบวชกลับมาแล้วเนี่ยธรรมะนี่คือเขาพูดกันนะพระอาจารย์ได้ยินมาธรรมะที่จะอยู่กับคุณประมาณ2สัปดาห์แล้ว2สัปดาห์อย่างเช่นมากคุณไปบวชอยู่1อาทิตย์2อาทิตย์ธรรมะนี่จะอยู่กับคุณเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งหรือ2อาทิตย ์มีระยะเวลาด้วยล่ะครับ อันนี้คือที่เขาพูดกันในฟาจานได้ยินประมาณ2สัปดาห์สมมติเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม7วันนี ่ครับ ธรรมะนี่จะอยู่กับเราประมาณ2สัปดาห ์ นับจากวันที่กลับมาใช่มั้ยพอเริ่มวันที่21นี่เริ่มวันที่15นี่นะนับหนึ่งหลังจากออกคอร์สปฏิบัติธรรมมาใช่ไหมพอวันที่15ปุ๊บมันเหมือนไปเป็นวันแรกที่เราได้ไปเข้าคอร์สก่อนเข้าคอร์สนู่นเลยมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไอ้ที่ธรรมะที่ได้รับมาเนี่ยจิตใจชุ่มเย็นอยู่มีแค่ประมาณ14วันค่อยอ่อนลงจนกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่เขาพูดกันมาว่ามีแค่2สัปดาห์มันอยู่ที่เรารักษายังไงคุณสมบัติจะให้ยาวนานกว่านั้นก็ได้ อยู่ที่เรารักษาเป็นไหมคือเท่ากับมาคือท่านพระสารีบุตรท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนภาชนะสำริดภาชนะสำริดเนี่ยคือทองเหลืองแล้วคุณเอาไปขัดบัตโซขัดอย่างมันแล้วปรากฏว่าพอเอามาแล้วโอ้โหเงางามมันอย่างดีเลย ใช้งานเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งให้ตากฝนตากแดดตากลมเอาไว้ไม่ทันนานมันก็จะมัวหมองเศร้าหมองเหมือนเดิมเพราะว่าเรารักษาไว้ไม่ดีเช่นเดียวกันพอเรากลับมาจากการปฏิบัติธรรมแล้วโอ้ยคุณปฏิบัติอย่างดีมากเลยมีการทำความเพียรมีการรักษาศีล8มีการสวดมนต์ต่างๆนั่นนี่ปุ๊บจิตใจชุ่มเย็นละพอกลับมาบ้านปุ๊บทำไงฟังเพลงแล้วก็เล่นไปกินไปเที่ยวดูกันแล้วเล่นมันเป็นค่าสื่อต่อกุศลธรรมพูดคุยเรื่องลามกเสพสื่อที่มันไม่ดีเล่นเกมแล้วก็ทำอะไรที่มันจะไม่ได้เป็นการรักษาด้วยดีนั่นคือเรื่องที่ปรารภกามมากยิ่งเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความมัวหมองเศร้าหมองมากขึ้นเท่านั้น ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาให้ดีวิธีการรักษาทำยังไงข้อแรกก็คือศีลเราต้องมีคือท่านพูดไว้5ประการนะ1ศีลเราต้องรักษาให้ได้ศีล5เราธรรมดานี่แหละนะในบางวันเราอาจจะรักษาศีล8ได้ก็ดีถัดมาอีกเราต้องมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนดีนะเพื่อนดีคำว่าเพื่อนดีหมายความว่าคือเพื่อนที่มันจะชักชวนไปในทางไม่ดีเนี่ยคุณต้องระกบบางคนเป็นอย่างนี้ว่าไปปฏิบัติธรรมโอ้7วันดีมากเลยพอกลับมาถึงบ้านถึงที่ทำงานปุ๊บเพื่อนก็ชวนไปฉลองโอ้เนี่ยไปปฏิบัติธรรมมาแล้วป้าๆให้เราถอนซะหน่อยฉลองเนี่ยฉลองนี่ก็ไปทำอะไรกินเหล้าหรือไม่ก็ไปดูกันเล่นอะไรที่มันไม่เหมาะสมคือไปหาความสุขแบบเดิมๆอีกอันนี้ไม่ควรในลักษณะที่ว่าเพื่อนชักชวนไปในทางไม่ดีเนี่ยคือชักชวนในการเที่ยวดูมหรสพ ครับ ที่พูดไปเมื่อสักครู่ที่ว่าเที่ยวดูมหรสพก็คือชวนไปดูหนังดูกันเล่นอะไรที่มันจะแบบจากที่มีราคาอยู่ดูจบแล้วราคามันเพิ่มขึ้นจากที่มีโทสะหรือโมหะอยู่ดูจบแล้วมันมีโทสะโมหะมากขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ควรดูไม่ควรดูหรือการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนการดื่มน้ำเมาการเล่นการพนันเราอย่าไปคบเพื่อนที่ชักชวนไปในทางไม่ดีนี่ข้อที่สองต้องมีกัลยาณมิตร ครับ ทำไมวิธีการรักษาในข้อที่สามก็คือว่าคุณจะต้องแบบให้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในธรรมะข้อต่างๆอย่างที่เราเคยได้มาคืออย่างอยู่ในวัดเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมเอาไว้ใช่ไหมไม่ว่าชุดไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามเช่นว่าจะไม่มีดนตรีจะไม่ได้มีคนมาชวนเราไปกินข้าวเย็นรักษาศีล8อย่างเงี้ยนะหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมเอาไว้ทีนี้พอเรามาอยู่บ้านแล้วสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิม ครับ ด้วยความที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยความง่ายของการที่จะเข้ามาในสื่อที่มันจะแหวกตาแหวกหูเราเนี่ยมันจะมากความที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งที่เป็นธรรมะมันจะลดลงเพราะเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมของเราแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะได้ง่ายๆในสิ่งที่เป็นธรรมะได้เหมือนเดิมเช่นว่าในรถคุณขึ้นรถแทนที่ปกติจะเปิดฟังเพลงรักเพลงอกหักเพลงนั่นนี่โน่นเนี่ยก็เอาเทศกันธรรมะมาใส่แทนซะอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้มันง่ายในการที่จะได้ฟังธรรมง่ายในการที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นประจำอันนี้ก็ที่สามคือต้องฟังธรรมอยู่เป็นประจำแทนที่จะดูกันเล่นหรือสิ่งอะไรที่มันจะแบบแหวกหูแหวกตาเราทำไมอีกข้อที่สี่คือต้องทำความเพียรอยู่เป็นประจำความเพียรเนี่ยหมายความว่าตอนเราไปปฏิบัติธรรมเรานั่งสมาธิมากเลยวันหนึ่งนี่เป็นหลายชั่วโมงใช่ไหมล่ ะ แต่พอมาปฏิบัติอยู่ที่บ้านแล้วมันแหมบางทีชั่วโมงหนึ่งก็ยังยากแต่อย่างน้อยก็ต้องมีนะ5 นาที10 นาทีตอนเช้า5 นาที10 นาทีมันน้อยไปเอาสัก15 นาทีตอนเช้าตอนเย็นนี่ต้องมีครึ่งชั่วโมงบ้างบางครั้งยืดไป1 ชั่วโมงบ้างบางครั้งให้ได้มาอันนี้ต้องมีการทำความเพียรอยู่เป็นประจำ คร ับถ้าไม่อีกในข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือว่าเราจะรักษาให้ธรรมะอยู่ในจิตใจของเราได้มากกว่า2 เท่าของเวลาที่คุณไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาในชีวิตประจำวันอยู่เป็นประจำคือไม่ใช่แค่แบบฉันทำวันละครึ่งชั่วโมงเช้าวันละครึ่งชั่วโมงเย็นละนั่งสมาธิโอ้ยได้นี่หรูแล้วใช่ไหม คร ับ แต่ระหว่างวันเนี่ยทอดทิ้งหมดเลยไม่ได้แบบจะมาคิดนึกพิจารณามันจะไม่ดีมันจะไม่เต็มแต่ข้อที่5นี่คือว่าในระหว่างวันเนี่ยเราให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะการจราจรไม่ว่าจะดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเรื่องการงานให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นรถติดรถชนผ่านมีอุบัติเหตุ โอ้เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่เป็นประจำหรือมุมมองแบบนี้เราจะรักษาธรรมะให้อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้ตลอดแต่อย่าไปพูดเลยว่าเดือนหนึ่งสองเดือนมันได้นานกว่านั้นบางคนเนี่ยแบบอยู่ครองเรือนแต่ก็ยังสามารถมีจิตใจที่ดีอยู่เป็นอริยบุคคลได้ในสมัยพุทธกาลเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีจิตตกระบดีนาวิสาขาหรือมีอีกหลายๆคนที่แบบเขาครองเรือนอยู่นี่แหละแต่รักษาศีล5ได้เป็นโสดาบันรักษาศีล8ได้เป็นอนาคามีก็มีซึ่งทำได้แล้วก็ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องแบบปรับเปลี่ยนมากคือเราค่อยๆปรับนิดๆหน่อยๆมาตามทางมรรค8สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเราละออกทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมชีวิตของเราเนี่ยจะครองเรือนได้ดีด้วยแล้วทางที่เราเนินไปแก่ตัวไปแก่ตัวไปจิตเรามีพลังมีพละมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเนี่ยบั้นปลายของชีวิตก่อนตายเนี่ยบางทีเราได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มันคุ้มค่ากว่ากันนะคุ้มค่ากว่ากัน ครับครับอีกเรื่องนึงฮะสำหรับการทำงานนะครับเจอคนที่ปัญหาส่วนตัวเยอะปัญหาส่วนตัวเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องครอบครัวภรรยาจะทิ้งลูกติดยาปัญหาส่วนตัวครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยครับไม่มีกระจิตกระใจในการทำงานถามว่าคนที่มีภาวะเช่นนี้เนี่ยควรที่จะปรับจิตปรับใจยังไงครับที่จะเอาเรื่องของส่วนตัวกับเรื่องของงานแยกออกจากกันทำให้มีประสิทธิภาพทั้งคู ่ในข้อแรกก่อนว่าพื้นฐานจิตใจเขาเป็นคนดีไหมคือในความเห็นพระอาจารย์นะคิดว่าทุกคนเนี่ยคือมันเป็นคนดีอยู่แล้วคือเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ย คือ มันต้องมีบุญอยู่แล้วล่ะใช่ไหมแล้วทีนี้พื้นฐานจิตใจของเขาเนี่ยเป็นยังไงคือคนที่มาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่เอาตามที่พระพุทธเจ้าว่านะเช่นว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกมาเกิดหรือสัตว์ที่เป็นเทวดามาเกิดหรือสัตว์ที่เป็นสัตว์นรกมาเกิดโอเคนะสัตว์นรกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีนะตรงนี้แหละจุดที่ว่าพื้นฐานจิตใจของเขาเนี่ยจะต่างกันเช่นพื้นฐานจิตใจของคนที่เป็นเทวดามาเกิดก็จะรักสวยรักงามทำความดีให้ท่านต่างๆนั่นนี่นี่พื้นฐานจิตใจก็จะเป็นแบบนี้ส่วนพื้นฐานจิตใจของคนที่เป็นพรหมโลกเป็นสัตว์ในชั้นพรหมเกิดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะน้อมไปทางการเท่าไหร่จะยินดีในความสงบเงียบๆง่ายๆชิวๆเย็นๆไปเงียบๆง่ายๆของเขานี่พรหมโลกส่วนถ้าเป็นประเภทที่ว่าเป็นสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยคือจะแบบว่าจิตใจวุ่นวายชอบด่าทอนั่นนี่ผิดศีลทำสิ่งไม่ดีต่างๆเป็นประจำอันนี้คือเราดูตัวเราเองนะว่าตัวฉันนี่เป็นแบบไหนมาเกิดโอเคนะทีนี้คนเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรมาเกิดก็ตามท่านเชื่อก็จะแยกเป็นสองส่วนคือมืดหรือสว่างมืดหรือสว่างมืดคือแบบมีอุปนิสัยแบบเนี้ยแบบแย่ๆไม่ค่อยดีแล้วแถมยังเงินทองก็ไม่มากรูปร่างก็ไม่ดี ค ือแบบดูไม่ดีเลยเป็นสิ่งไม่ดีนะ ค ือเคสที่คุณสมพลยกก็คือมีปัญหาส่วนตัวมากโอเคเราสามารถอนุมานลงจุดนี้ได้กับในเคสหนึ่งที่ว่าเกิดมาสว่างแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีงามจิตใจสูงไม่มีปัญหาเรื่องการเงินการทองการศึกษาดีนี่ก็มาสว่าง ครับ ไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่างคุณควรไปสว่างอย่าไปมืดโอเคนะควรไปสว่างอย่าไปมืดทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอยู่ร่วมกันในที่ทำงานเนี่ยคำถามคือเราจะเป็นเพื่อนที่จะแนะนำอุปการะเขาไหมในทางที่จะให้ไปทางดีไหมเช่นว่าเขามีปัญหาอย่างเงี้ยเราเป็นที่พึ่งในยามที่เขาเป็นภัยมีภัยเกิดขึ้นได้ไหมโอเคนะคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานะที่ทำไม่ได้และเช่นมีปัญหาของส่วนตัวเราเองก็มีคือเราก็เป็นเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรกับเขาไม่ได้ไงแต่ถ้าเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้เขาในความที่ว่าพื้นฐานเขาดีนะบางคนเนี่ยมันเป็นงี้ว่าต่อเมื่อได้รับคำแนะนำได้รับความช่วยเหลือจึงจะมาทางดีได้ถ้าเผื่อไม่ได้รับคำแนะนำไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะตกไปในทางไม่ดีคนแบบนี้เราควรช่วยอาจารย์ว่า ครับ คือถ้าคนเป็นประเภทที่ว่าต่อให้ช่วยได้รับคำแนะนำได้รับความช่วยเหลือเขาก็จะมาดีไม่ได้นะอันนี้ไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคนแบบนี้ก็มีนะคือฉันอยากไว้คนไว้อยู่สามประเภทก็คือคนที่ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็มาดีของเขาได้อยู่แล้ว คือเป็นคนดีได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาต่อให้จะได้รับคำสอนหรือได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ก็ตามประเภทที่สองก็คือต่อให้ได้รับการช่วยและรับฟังคำสอนได้เห็นพระพุทธเจ้าเขาก็จะมาดีไม่ได้แบบนี้ก็มีประเภทที่สองประเภทที่สามที่อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่ว่าต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือต่อเมื่อได้ฟังคำสอนหรือต่อเมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วจึงจะดีได้ถ้าไม่เห็นไม่ดีไม่ได้ก็จะไปในทางไม่ดีประเภทนี้พระพุทธเจ้าบอกคำสอนของพระองค์เนี่ยออกแบบดีไซน์ประกาศแสดงไว้เพื่อคนประเภทนี้เพื่อคนประเภทนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราดูพื้นฐานจิตเขาแล้วเขาน่าจะดีขึ้นมาได้นะเขาอาจจะแบบเจอโควิดบ้างเจอสถานการณ์ต่างๆบ้างเป็นอย่างนี้เอาลองช่วยดูแต่ทีนี้ช่วยเท่าไหร่ถึงจะพอหรือไม่กับตามถัดไปคำว่าเท่าไหร่นี่คือเท่าไหร่คือหมายว่าทางกายวาจาใจเราจะแบ่งได้ในข้อแรกก็คือว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเออคนเนี้ยควรช่วยแสดงว่าเราเป็นมิตรผู้มีอุปการะแล้วโอเคนะเราเป็นมิตรผู้มีอุปการะเราเป็นมิตรแน่ประโยชน์แล้วเราเป็นมิตรมีความรักใคร่แล้วเพราะว่าเราไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเขาไงนี่คือเขากำลังมีทางเสื่อมอยู่เช่นมีปัญหาต่างๆนั่นนี่ใช่ไหมเราไม่ยินดีด้วยสิ่งนี้คือเราไม่ควรยินดีด้วยความเสื่อมของใครก็ตามนะสมมตินะเช่นว่าเขามีทุกได้รับทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะมารำคาญว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นคนขี้อ้างนั่นนี่โน่นอ้างเล่ห์ต่างๆเพื่อที่จะขี้เกียจคือถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นที่เราถูกไหมเราก็อย่าไปยินดีในความที่เขาไม่ได้ดีนั้นแสดงว่าเราไม่มีอุเบกขาแล้วเรามีความปฏิบัติเรามีความยินร้ายแต่ที่เราต้องมีคืออุเบกขาที่เราต้องมีคือกรุณากรุณาเนี่ยคือโอ้ยมีความปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ที่เราต้องมีคืออุเบกขาอย่าให้จิตเราไปในทางต่ำเบรกจิตของเราไว้ให้มันอยู่ในทางที่แบบอย่างน้อยก็ไม่หวั่นไหวไปในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราก็มีอุเบกขามีกรุณาแล้วถ้าเราต้องการอุปการะเอาช่วยเท่าไหร่ถึงจะพอและการช่วยเนี่ยแบ่งเป็น3ระดับคือกายวาจาและใจโอเคทางใจเนี่ยให้ได้ไม่มีประมาณกรุณาเนี่ยอุเบกขาเนี่ยให้ได้อย่างไม่มีประมาณอย่าคิดว่าเออฉันให้แค่นี้พอแล้วก็จะหมดคือทั้งหมดนี่คือทางใจมันไม่มีหมดไงคุณสมบัติทีนี้ว่าเวลาที่เราให้ทางใจกรุณาหรืออุเบกขาเนี่ยให้อย่างไม่มีประมาณไม่มีหมดอันนี้คือจิตใจของเราต้องเป็นอย่างนี้นี่คือทางใจส่วนทางวาจาเราต้องมีปิยวาจาคือพูดดีๆด้วยนี่อย่าพูดด่าทออย่าพูดทำร้ายอย่าพูดกระแนะกระแหนไม่ดีแต่พูดดีๆด้วยปิยวาจานี้ให้ได้ส่วนในทางกายเราช่วยเหลือด้วยทรัพย์สมบัติด้วยเงินทองเราก็ต้องรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ของเราแล้วแบ่งจ่ายทรัพย์ของเราที่เราได้มาเนี่ยนะไม่ว่าเราจะช่วยเหลือใครก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าให้แบ่งจ่ายไว้ใน4หน้าที่แล้วหน้าที่ส่วนที่3เนี่ยตรงนี้แหละคือไว้สำหรับช่วยเหลือคนส่วนที่1ก่อนนะคือใช้จ่ายตัวเองครอบครัวสิ่งต่างๆนี่คือส่วนที่1ไว้ใช้จ่ายส่วนที่2ไว้เก็บหอมรอมริบเอาไว้เผื่อมันฝนตกหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในการลงทุนนี่ส่วนที่2ส่วนที่3คือไว้สำหรับตรงนี้แหละช่วยเหลือคนและส่วนที่4ไว้สำหรับทำบุญคือให้ทาน ครับ ส่วนที่3ส่วนที่4แตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนที่4เนี่ยให้ในเนื้อนาบุญนั่นคือผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเราเนี่ยเราควรให้เพื่อที่จะหวังเอาบุญนี่คือในข้อที่4แบ่งใจทรัพย์ข้อที่4แต่ถ้าคนที่แบบว่าได้รับทุกขเวทนาแต่ว่าเขามีพื้นฐานจิตใจดีบางทีก็ได้รับทุกบ้างอันนี้คือเหมือนเขาเป็นเทวดาที่มีจิตใจดีไงเราควรจะช่วยสงเคราะห์เขาสงเคราะห์เทวดาสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกอย่างเงี้ยอันนี้คือส่วนที่3ควรจะให้งบประมาณส่วนนี้ในการส่งกุศลเขาเท่านั้นน่ะพอตามที่เราแบ่งเอาไว้จุดนี้ถือว่าเราอุปการะทางกายด้วยทางวาจาเราพูดให้คำแนะนำด้วยทางใจเรามีกรุณามีอุเบกขาให้ได้อย่างไม่มีประมาณไม่มีหมด ครับ นะด้วยกายวาจาใจส่งกุศลแบบนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นมิตรผู้มีอุปการะเลยมิตรผู้มีอุปการะเราก็จะเป็นการป้องกันในตัวว่าคือบางทีเราช่วยเหลือคนเนี่ยแล้วเขาก็มาหาผลประโยชน์จากเราก็ใช่ไหมคือแบบว่า ช่เราเป็นเครื่องมือแบบนั้น ตบเป็นเครื่องมืออ่ะแต่ด้วยการอุปการะ3อย่างนี้ไงเราจะป้องกันข้อนี้โดยอัตโนมัติเลยก็จะหมายคือจิตใจเราไม่ไปทางต่ำด้วยอุเบกขาอยู่แล้ว คร ับ เราก็ไม่ใช่ว่าจะมาคิดไม่ดีกับเขาเพราะเรามีกรุณาอยู่แล้วแล้วก็แบบไม่ใช่ว่าจะเว้นเขาไว้คนหนึ่งคนอื่นให้หมดคือมันไม่มีประมาณอยู่แล้วเห็นไหมทางวาจาเราก็พูดดีด้วยเราไม่สร้างศัตรูด้วยวาจาในทางกายเราก็ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วไงว่าเท่านี้เกินเท่านี้ฉันก็ให้ไม่ได้แล้วเพราะฉันใช้งบประมาณไปอย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันในการที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบไปในตัว ครับ เข้าใจไหมเราก็แบบไม่มีข้อจำกัดในทางใจทางวาจาเลยแต่โอ้เราถ้าสังคมเป็นแบบนี้นะคุณสมบัติเริ่มจากตัวเราเนี่ยนะมันจะดีมากเลย ครับ ซึ่งเราทำได้เลยไงทำได้ทันที ครับเรื่องของคำพูดคำจาวาจาต่างๆนี่ก็ถือว่าเขาบอกว่าวาจาเนี่ยร้ายแรงกว่าอาวุธนะครับสิ่งที่เราพูดไปบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจบางทีมันอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจหรือว่าทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะได้นะครับดังนั้นแล้วการที่เราจะคิดหรือว่าจะพูดอะไรเนี่ยควรที่จะคิดแล้วก็เลือกเวลาที่จะเปล่งคำพูดหรือว่าเลือกเวลาที่จะพูดเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไปพูดผิดกาลเทศะผิดช่วงเวลาเนี่ยโอ้โหก็จะทำให้คนเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันได้พระอาจารย์ครับเรื่องของการพูดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคนบางประเภทเนี่ยชอบพูดให้ร้ายคนอื่นคนบางประเภทชอบพูดลับหลังว่าร้ายคนอื่นคนประเภทนี้เนี่ยถ้าเอาตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องรับกรรมในสิ่งที่เขาทำไหมครับหรือว่าเขาก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะคนเราบางครั้งเนี่ยมักจะคือคนไทยเนี่ยไม่ใช่คนไทยเขาเรียกว่าคนบางคนเนี่ยเขาชอบดีทาก็ชอบพูดถึงคนลับหลังเนี่ยแล้วก็คนที่ถูกให้ร้ายเนี่ยโอ้ก็มารู้ทีหลังแล้วก็รู้สึกโอ ้ดี อกชกตัวรู้สึกไม่ดีเนี่ยแต่ก็พอไปดูไอ้คนที่เขาว่าร้ายเราโอ้ก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมอยู่ตลอดเวลาก็เลยจะถามว่าอ้าวแล้วคนประเภทนี้ที่ชอบนินทาคนอื่นเขาเนี่ยเขาจะต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำนะฮะ โอเคลักษณะการกล่าวนินทาก็คือเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้ใช่ไหมมากล่าวไปอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ฝ่ายที่เราไปกล่าวเนี่ยแตกจากตัวเรา ครับ เช่นสมมติว่าคุณชงพลถูกให้ร้ายก็เอาไปกล่าวกับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นนั้นไม่ชอบคุณชงพลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะลักษณะแบบนี้คือนินทาถูกปะเนี่ยเป็นตรงไปกับคำที่พระพุทธเจ้าพูดว่าส่อเสียดคำว่าส่อเสียดหมายถึงพูดสับส่อสับส่อหมายถึงการพูดยุยงให้แตกกันในการพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยคือคำนินทาซึ่งในกระบวนการพูดยุยงให้แตกกันบางทีก็มีคำหยาบแทรกด้วยบางทีก็มีคำโกหกแทรกด้วยบางทีก็มีคำเพ้อเจ้อแทรกด้วยโอเคไหมไอ้การกล่าวคำยุยงให้แตกกันคือนินทากันนั่นแหละอย่างนี้เขามีคำพูดในภาษาอีสานในคุณสมพลว่าสมมตินั่งเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่4คนเนี่ยมีคนหนึ่งลุกไปห้องน้ำอีก3คนที่เหลือเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องคนที่ลุกไปห้องน้ำมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นั่นนี่โน่นพอคนนั้นกลับมาปุ๊บอีกคนหนึ่งไปอยู่นี ่อ ีก3คนที่เหลือก็พูดเรื่องไม่ดีกับไอ้คนที่ไปนั้นสลับไปสลับมานี่คือพูดลับหลังคนนั้นเพื่อที่จะกล่าวโทษเขาเนี่ยอันนี้คือการพูดยุยงให้แตกกันสัมปชัญญะคือสัมปปะปลาวาสถ้าทำมากๆไปตกนรกแน่นอนไปตกนรกโอเคอันนี้คือโทษหนักสุดไปตกนรกนะแค่พูดยุยงให้แตกกันเองโดยที่ว่าถึงแม้จะไม่มีคำหยาบจะไม่ได้เป็นเรื่องโกหกด้วยแล้วก็ใช้คำสุภาพใช้คำจริงแต่ด้วยเจตนาที่พูดจะยุยงให้เขาแตกกันอย่างในสมัยปัจจุบันอย่างสมมติถ้าเกมการเมืองในบริษัทนี้ไปต้นนะในบริษัทนี้คุณมีการเมืองมากคำว่าการเมืองมากนี่คือแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายนั้นไม่ชอบฝ่ายนี้พูดยุยงกันเนี่ยมันจะมีใช่ไหมถ้าบริษัทไหนมีใช่ป่ะโอ้ยบริษัทนั้นอยู่ยากที่สุดเลยคือแบบมีเกมการเมืองในบริษัทไงแล้วก็จะต้องแบบมีการพูดยุยงกันแน่นอนถ้าทำมากๆเนี่ยด้วยเจตนาที่ประทุษร้ายใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องมีเจตนานี้แน่นอนไม่น้อยก็มากสิ่งที่ทำมากๆๆๆเจตนาแบบนี้พาไปตกนรกพาไปตกนรกแล้วโทษอย่างเบาๆโทษอย่างเบาๆในความที่ว่าคุณมีวาจาที่ยุยงให้แตกกันเนี่ยก็คือจะทำให้เป็นผู้ที่แตกจากมิตรไม่มีใครครบจะไม่มีใครครบด้วยแต่มันก็จะเป็นคนถึงหัวเดียวถึงกระทิมรีบถึงเวลาที่จะ ต้องพึ่งหรือมีเหตุฉุกเฉินถึงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือตกอยู่ในอันตรายคุณจะกลายเป็นคนเป็นเหมือนกับหมาหัวเน่านะไม่มีใครอยากจะคบอยากจะช่วยเหลือสนใจด้วยเลย ครับ นี่จะทำให้เป็นผู้ที่แตกจากมิตรในอันนี้สงคือหมายถึงว่าโทษอย่างเบาๆนะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นแต่ตอนนี้จะยังไม่เห็นซึ่งการให้ผลของกรรมบางทีก็จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ที่สำคัญเราอย่าไปแช่งเขาว่าขอให้มันแบบได้ไปตรงโน้นเร็วๆอะไรเงี้ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าโทษมันจะเกิดกับเราเอง ครับ แต่ให้แบบอดทนเอาอย่าให้เอาชนะคำไม่จริงด้วยคำจริงให้เอาชนะวาจาที่ดินทารับหลังเนี่ยด้วยการพูดอ่อนโยนการเอาชนะแบบนี้จะสามารถเอาชนะได้อย่างยั่งยืนคือสมมติว่าถ้าเขานินทามาเราก็นินทาตอบเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันแย่พอกันเข้าใจไหมเราก็จะสร้างความไม่ดีเป็นสองเท่าแต่ท่านพุทธทาสท่านเคยยกเปรียบเทียบไว้อย่างนี้คุณสมบูรณ์บอกว่าถ้ามีสุนัขเห่าใช่ไหมแล้วเราก็เห่าตอบด้วยแล้วก็กลายเป็นสุนัขสองตัวเกิดขึ้นซึ่งมันไม่ดีเลยเขาด่ามาเขานินทามาแล้วก็นินทาตอบด่าตอบก็กลายเป็นคูณสองนั่นไม่ถูกเอาชนะด้วยคำจริงเอาชนะด้วยเมตตาเอาชนะด้วยการไม่พูดเท็จเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยอย่างน้อยจิตใจเราก็ไม่ได้แย่ลงไปมากกว่านี้ด้วยการทำไม่ดีแต่ถ้าเราทำดีปุ๊บด้วยความดีนั้นจิตใจเราดีได้คือนี่ก็เป็นข้อให้คิดเป็นบอล ครับครับอีกเรื่องนึงครับเวลาอยู่ในที่ทำงานเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือว่าเด็กเส้นถ้าเกิดทำงานในบริษัทมีพนักงานคนใหม่เข้ามาแล้วก็รู้เนี่ยคนนี้แหมนายฝากมาคนนี้เส้นเข้ามาเน ี ่ยแน่นอนสายตาของคนอื่นเวลามองเนี่ยก็ต้องมองคนนี้ไม่ดีแล้วก็เวลาทำงานร่วมกับคนอื่นก็จะทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้เพราะคนอื่นก็ตั้งอคติทำให้มีผลกระทบต่องานแล้วก็การประสานงานเนี่ยก็ทำยากยิ่งขึ้นนะครับคำถามครับว่าจะอยู่กับคนนี้ยังไงคือจะต้องมีการปรับตัวทั้งสองฝ่ายแหละทั้งคนที่เข้ามาแล้วก็คนที่อยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเป็นหัวหน้าหรือว่าเราเป็นคนในองค์กรเนี่ยเราควรที่จะมีการปรับตัวอย่างไรนะครับให้เข้ากับคนคนนี้ครับ คุณสมบัติเพราะฉะนั้นคิดว่าคนที่มีเส้นเนี่ยนะคุณสมบัติ ครับ เป็นคนที่มีบุญนะ โอ้ครับ คิดว่าอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องราวมีในพระตรัยปิฎกเนี่ยอย่างลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีหลานมั้งชื่อว่านายกาละเนี่ย ครับ นายกาละเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้แต่ปรากฏว่าก็ไปเที่ยวแบบเขาเรียกว่าทำไม่ดีกับเมียชาวบ้านนะ แล้วก็ประตูดิน ตอนกลางคืนเนี่ยก็ถูกจับได้มีอยู่ครั้งหนึ่งถูกจับได้เอามาออกอะไรตอนกลางคืนถูกราชบุรุษหมายถึงพวกทหารก็จับได้ไปแสดงต่อพระราชาพระราชาเอ้านี่ทำไมออกมาตอนกลางคืนโอ้ไปทำไม่ดีกับภรรยาคนอื่นโอ้นี่ต้องเป็นโทษหนักมากเนี่ยเจ้าเป็นใครมาเป็นลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระราชาทำไงปล่อยอันนี้คือแบบบางคนจะคิดว่าไม่ยุติธรรมใช่ป่ะเป็นอย่างนี้ตั้ง3ครั้งอ่ะคุณสมบัติ3ครั้งว่าเอ้าถูกจับแล้วปล่อยถูกจับแล้วปล่อยอุ้ยถ้าเป็นลูกชาวบ้านคนไหนต้องถูกลงโทษหนักแล้ว อ๋อใช่ครับ ทำไมแบบเนี่ยเห็นแก่เศรษฐีก็จึงปล่อยเขาก็จะปล่อยหลานของเศรษฐีลูกของเศรษฐีเพราะว่าเห็นแก่เศรษฐีไงว่าเขาเป็นเศรษฐีก็จึงปล่อยหลานเขาถามว่าอย่างนี้มันเส้นไหม เส้นครับ แน่นอนใช่ป่ะล่ะอันนี้คือบุญยังรักษาเขาอยู่หมายความง่ายหมายความว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคือคุณทําความผิดเล็กน้อยบางคนเนี่ยทําความชั่วทําความชั่วไม่ขึ้นเลยนะคุณสมบัติ ครับ ทําความชั่วไม่ขึ้นเลยคือแบบถูกทํานิดเดียวโอ้ถูกจับได้ติดคุกติดตารางทํานั่นนี่แต่บางคนทําไมทําความชั่วมันขึ้นแท้ทําความชั่วต้องเยอะแยะไม่ถูกจับได้ถามตรงข้ามก็จริงนะเช่นบางคนทําบุญตั้งเยอะทําดีตั้งมากแต่ไม่มีใครเห็นเลย ไม่ได้ดีสักที บางคนทำดีนิดเดียวโอ้โหทำไมวะมันได้ดีจริง ๆ ก็ใช่ไหมคือลักษณะการให้ผลเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้ว ครับ นี่คือลักษณะสังคมแบบในสังสารวัฏนะมันเป็นงี้คนบางคนทำบุญนิดเดียวได้บุญมากคนบางคนทำบาปนิดเดียวได้บาปหนักก็ใช่ไหมมันต่างกันสิเพราะอะไรมันอยู่ที่ว่าน้ำคุณมีมากหรือมีน้อยอย่างที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าถ้าเกลือผสมอยู่ในน้ำแก้วหนึ่งเค็มมาก แต่ว่าเกลือก้อนหนึ่งผสมในน้ำแก้วหนึ่งมันก็จะเค็มแต่ถ้าเกลือผสมกันในน้ำแม่น้ำคงคาแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ยความเค็มมันแทบจะไม่ได้ลดเลยเพราะปริมาณน้ำที่มันมากเช่นเดียวกันบางคนเนี่ยมีบุญมาอยู่อย่างมากแล้วทำชั่วนิดหน่อยมันยังไม่ให้ผลมันยังให้ผลไม่ได้อย่างกรณีของนายกาละเนี่ยทำชั่วอยู่ตั้ง3ครั้งเนี่ยแต่ยังไม่ให้ผลเพราะว่าบุญยังรักษาเขาไว้ด้วยความที่ว่ามีเส้นสายมีต่างนั่นนี่มันจะออกมาในรูปแบบนี้ในขณะที่บางคนทำชั่วนิดเดียวก็ถูกโดนหนักเลยเพราะว่าบุญเขารักษาได้แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอนุมานกลับมาหนูว่าคนที่ทำดีนิดหน่อยเช่นคุณเป็นลูกของคนนั้นคุณมีเส้นสายเนี่ยแล้วเขาได้รับเลื่อนขั้นต่างๆก็แสดงว่าคนนี้เขามีบุญเรามองอย่างนี้ก็ได้คนที่มีบุญเนี่ยเราควรคบไว้พระอาจารย์ว่าแล้วก็ควรจะแบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่าไปมีอคติไม่ว่าจะแบบบางคนทำงานตามลำดับขึ้นมาก็ตามเรามีอคติมันไม่ดีต่อให้เป็นเด็กเส้นหรือเด็กไม่เส้นคนที่เราชอบเราคนที่เราไม่ชอบเรายังมีอคติเลยคือถ้ามีอคติเพราะความรักอคตินั่นจะพาเราไปไม่ดีถ้ามีอคติเพราะความหลงเพราะความกลัวเพราะความโลภเพราะกลัวภัยเนี่ยอคติมันมี4อย่างนะลำเอียงคำว่าอคตินี่คือลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงหรือลำเอียงเพราะกลัวเราไม่ควรมีอคติ4อย่างนี้แม้แต่กับใครๆเลยแม้แต่กับญาติของเราแม้แต่กับคนที่เป็นเด็กเส้นมาแม้แต่กับคนที่เราไม่ชอบเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบแล้วเราแบบมีอคติเนี่ยนั่นคือลำเอียงเพราะโกรธไงมันไม่ดีเพราะว่าเราจะไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมพอเราไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมมันจะมีช่องให้มารเข้าได้บาปกรรมนั้นก็จะให้ผลกับเราได้เพราะฉะนั้นเราควรจะรักษาความดีของเราไว้ถ้ามีเด็กเส้นเนี่ยเราควรจะแนะนำเขาให้ไปในทางดีอย่ามีอคติแล้วก็ให้ส่วนไหนพัฒนาได้พัฒนาส่วนไหนไม่ดีให้เลิกล้างเสียก็บอกเขาแนะนำเขา ครับ เนี่ยจะสามารถทำให้องค์กรเราไปได้แล้วเราก็จะแบบมีเพื่อนดีด้วยสามารถที่จะช่วยองค์กรพัฒนาไปในทางที่ดีได้นั่นเองเชิญ ครับครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของธรรมะที่นำมาใช้กับการทำงานครับการทำงานเนี่ยแน่นอนครับเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ต้องมีการทำงานเป็นทีมอยู่ร่วมกับผู้อื่นครับการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็สงบสุขเนี่ยก็คือเราต้องมีธรรมะอยู่ในใจครับคนอื่นจะมีไม่มีมีมากมีน้อยไม่สำคัญสำคัญที่เริ่มจากตัวเราครับเราต้องมีธรรมะอยู่ในหัวใจเราถึงจะมีการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสงบสุขแล้วก็สังคมก็จะมีความสงบสุขเช่นเดียวกันครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกขอลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เชิญบอน